momencie, ale w twoim samochodzie znowu zapaliła się jakaś kontrolka. I ekstra. Teraz do Ekstra Pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100 tysięcy złotych od ręki. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, poniedziałek, 24 czerwca, minęła 16. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Rodzice 9-miesięcznej dziewczynki z Olecka usłyszeli zarzut zabójstwa. Dziecko było bite i gwałcone. W poczekalniach SOR-ów staną kolejkomaty, podobnie jak w urzędach czy na poczcie. Nie udało się wykryć sprawców. Gdyńska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie martwych fok nad Bałtykiem. Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszeli rodzice 9-miesięcznej dziewczynki z Olecka na Warmii. Grozi im dożywocie. O szczegółach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach, Ryszard Tomkiewicz. Są podejrzani o to, że od kwietnia do 20 czerwca znęcali się fizycznie. W ten sposób, że uderzali ją po różnych częściach ciała. Następnie dokonali zabójstwa tej dziewczynki ze szczególnym okrucieństwem, uderzając ją narzędziem tempokrawędzistym w głowę, jak również w inne części ciała. Dodatkowo dziewczynka została wykorzystana seksualnie. Rzecznik suwalskiej prokuratury dodaje. Przyczyną śmierci według wstępnej opinii było uszkodzenie mózgu. 36-latka i jej 5 lat starszy konkubent nie przyznali się do winy, zostali aresztowani na 3 miesiące. 9-miesięczne niemowlę z Olecka przebywało przez kilka miesięcy w rodzinie zastępczej, poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Suwałkach Marcin Walczuk. Od 25 listopada, zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Olecku, dziecko było w zawodowej rodzinie zastępczej. 14 marca Sąd w Olecku zdecydował o tym, że wróci do rodziców, którym ograniczono władzę rodzicielską. Mieli być pod stałym nadzorem kuratora, który miał składać miesięczne sprawozdania. 7 czerwca kurator złożył ostatnią, niezapowiedzianą wizytę. Kolejna była planowana na 20 czerwca, informuje rzecznik Sądu Okręgowego. O śmierci dziecka poinformowała w sobotę policja. Rodzicom grozi od 12 lat więzienia do dożywocia. Usprawnienie pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych. Temu ma służyć projekt TOP SOR, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Zakłada on m.in. określenie czasu oczekiwania. Dlatego, jak mówi wiceminister zdrowia Zbigniew Król, w poczekalniach SOR-ów staną kolejkomaty. Wszyscy wiemy, jak to działa w wielu urzędach, jak to działa na poczcie, czyli podobnie będzie na SOR-ze. Ten czas oczekiwania na ten moment rejestrowania i już ujednoliconego segregowania pozwala na ustalenie, ile ten pacjent dany oczekuje. Projekt jest realizowany w ponad 200 szpitalach w Polsce. Gdyńska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie znalezionych rok temu w Bałtyku 6 martwych fok. W 3 przypadkach stwierdzono celowe działanie człowieka, ale nie udało się znaleźć sprawców, mówi prokurator Mariusz Duszyński. W trakcie przeprowadzonego postępowania przeprowadzono szereg czynności zmierzających do ustalenia sprawców przestępstwa. Przesłuchiwano świadków, pozyskano opinie po sekcji i te wszystkie dowody zebrane nie pozwoliły na wytypowanie sprawców, a w konsekwencji przedstawienia zarzutów ewentualnie ustalonym osobom. Śledczy dodaje, że jeśli pojawią się nowe okoliczności, dochodzenie zostanie wznowione. Poprawi się dostęp do morskich portów. W Gdyni podpisano umowy na modernizację szlaków kolejowych prowadzących do Trójmiasta. Wyremontowanych zostanie około 300 km tras, zmodernizowanych i wybudowanych będzie również 500 rozjazdów. Ułatwi to transport towarów z południa kraju, mówi prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Naszym celem jest, żeby za kilka lat pociąg zjeżdżający w Czechach o długości 750 metrów był w stanie dojechać do portów o pełnej długości, co poprawi efektywność, czas przejazdu. Prace potrwają 2,5 roku. W serwisie Trójki jeszcze za granicę. Embargo na unijną żywność przedłużyła do końca przyszłego roku Rosja. To odpowiedź na przedłużenie przez Unię sankcji nałożonych 5 lat temu na ten kraj po aneksji Krymu i rozpętaniu wojny w Donbasie. Rosyjskie embargo na unijne produkty spożywcze obowiązuje od sierpnia 2014 roku. Zakazem są objęte mięsa, nabiał, owoce, warzywa, nasiona i ryby. Oprócz krajów Unii Europejskiej embargo dotyczy również Stanów Zjednoczonych, Kanady, Norwegii i Australii. Zakaz importu spowodował wzrost cen podstawowych produktów spożywczych oraz ograniczenie asortymentu towarów dostępnych w sklepach. W tym samym roku Władimir Putin podpisał kolejny dekret nakazujący niszczenie produktów objętych embargiem, które trafiły do Rosji nielegalnie. Tylko w ciągu pierwszych 3 lat rosyjskie służby sanitarne zniszczyły kilkaset tysięcy ton żywności, głównie mięsa, owoców i ryb. Takie działania wywołały oburzenie społeczeństwa rosyjskiego. Pod presją Rosjan służby sanitarne przygotowały ustawę zmieniającą zasady konfiskaty kontrabandy. Produkty objęte embargiem mają być przerabiane na pasze. Obecnie dokument jest konsultowany w gremiach rządowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to już za 25 minut. Co za oknami? Pogodnie, słonecznie, upalnie, bardzo ciepło, z każdym dniem coraz cieplej. Dziś od 21 stopni nad morzem, miejscami na Podkarpaciu, w większości regionów koło 27 stopni, do 29 na Dolnym Śląsku. Noc też pogodna, od 9 stopni lokalnie na Suwalszczyźnie, 12-15 w większości regionów, do 18 na południu i południowym wschodzie. Jutro słonecznie i gorąco, od 22 stopni najniższa temperatura na Półwyspie Helskim, 26-29 stopni w większości regionów, 30 na południu, a rekordowe 32 stopnie na południowym zachodzie. Ale zdaje się, że to pogodowe, słoneczne, upalne jeszcze nie ostatnie słowo na ten tydzień. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu przyjeżdżają nurkowie z całego świata, żeby poszukać skarbów ukrytych na dnie oceanu. To tu kręcono film Słoneczny Patrol, a miasto nazywane jest rejsową stolicą świata – Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. Odwiedzimy indiańską wioskę, spróbujemy owoców tropikalnych, staniemy ząb w ząb z aligatorem i przepłyniemy przez bagna Parku Narodowego Everglades. Wszystko to w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia w środę, Agnieszka Szwajgier. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, córusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziś wrócimy do sprawy zatrzymania po zabójstwie 10-latki w Mrowinach. Policja pisze list do Rzecznika Praw Obywatelskich i uzasadnia użycie kajdanek wobec podejrzanego zabójcy. Pokazujemy publiczności, jak człowiek w majtkach, bieliźnie siedzi skuty. No co to ma wspólnego ze standardami praw człowieka? Ten człowiek teraz jest podejrzany o dokonanie skrajnie brutalnego mordu na małoletniej dziewczynce. Jaka kategoria się wymyka temu wszystkiemu? Do tej sprawy wrócimy za chwilę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę przydrożne bary i bistra na dworcach. Każdą potrawę można ubarwić, każdą potrawę można tuningować na tyle, że damy się oszukać. Dla laika jest to praktycznie nie do wykrycia. Kotlet schabowy sparzony od ręki inaczej smakuje niż odgrzewany. Dyżurny śledzik albo ciasto przekładane, no dajmy na to ze stołu na stół. Żarty żartami, a tu aż 87% skontrolowanych lokalów nie spełnia standardów konsumenckich. O tym za kilka minut. Za pół godziny będziemy w Krakowie, bo tam piesi sami malują pasy. Mnie się w ogóle podobają inicjatywy obywatelskie, takie, że się nie łamie prawa, ale próbuje coś zmienić na drogach. Jako manifestacje, takie wyznaczenie miejsca farbą lub kredą i zwrócenie uwagi urzędników na potrzeby jest okej. Okay. O samowolach w ruchu drogowym albo skutecznej inicjatywie oddolnej. No jak kto woli, powiemy przed godziną 17. Nie wiem, czy Państwo usłyszeli o proteście 13-latki przed Sejmem. Nie należy lekceważyć różnego rodzaju ruchów, aktywności, które dzieją się w przestrzeni internetu. Natomiast jest ta bariera. Jeżeli chodzi o realne działanie, o wyjście na ulicę, bardzo rzadko to się przekłada do rzeczywistego działania. O nowych zabiegach PR-owskich, czy to początek rodzącego się trendu, też w popołudniowej audycji. Po 17 w Europie od Kuchni spotkanie z Ernestem Zuzuniem i gościem. Powiemy o tym, czym jest Trybunał Sprawiedliwości. To także w kontekście tego, czym w Pulsie Trójki o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie obniżania wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Po 18.00 3 po 3, czyli rzeczywistość widziana satyrycznym okiem. Po 18.30 zadamy ważne pytanie, co dalej z polską energetyką. A przed 19.00 reportaż. Monika Witkowska zdobyła już czwarty szczyt z Korony Ziemi. Tym razem swoim wyczynem postanowiła pomóc 17-letniemu Kubie, który traci wzrok. Bardzo się ucieszyliśmy oczywiście, że takiego zaszczytu Kuba dostąpił, jednakże trochę byłam przerażona, bo jednak góry wysokie, z lękiem do tego podchodziłam, ale Monika była pewna tego, co robi i trzymaliśmy mocno kciuki. Reportaż jak zwykle przed godziną 19. Będą płyty tygodnia, będą niespodzianki, mam nadzieję z Państwa strony także listy, telefony i maile. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Zapraszamy do Trójki, a tymczasem... Zapraszamy

Zapraszamy do Trójki. 14 minut po godzinie 16. Policjanci odpowiadają Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi. Zresztą w środę na stronach RPO ukazało się oświadczenie dotyczące zatrzymania przez policję podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach. Można w nim było przeczytać, że funkcjonariusze między innymi niepotrzebnie obezwładnili zatrzymanego i zakuli go w tak zwane zespolone kajdanki. Rzecznik prasowy komendanta głównego policji Mariusz Ciarka stanowisko Adama Bodnara przyjął z niedowierzaniem. Przyznał nawet, że myślał, że ma do czynienia z fake newsem. Z kolei jedna z funkcjonariuszek, autorka bloga Z pamiętnika policjantki, napisała na Facebooku list do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym wyjaśnia, dlaczego w tym przypadku policja zastosowała właśnie takie środki. Oto fragment wpisu. Podejrzany to inteligentny i sprawny fizycznie młody człowiek. Człowiek, który z zimną krwią zaplanował zabójstwo, następnie go dokonał, a na koniec zacierał ślady i próbował kreować swoje alibi. Mając wszystko zaplanowane, czy zapomniał o planie B, który zakładał ewentualne zatrzymanie? Prawdopodobnie nie. Dlatego też policjanci będący na miejscu zatrzymania korzystali z wachlarza dostępnych środków przymusu bezpośredniego, w jakie wyposażyło ich zgodnie z ustawą o policji państwo. Kajdanki zespolone i chwyty transportowe to zdecydowanie standard przy podejrzanych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wydaje się, że nie było potrzeby tak daleko idącej środowa policja. Doktor Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Reguła jest taka, że policja powinna działać minimalnie i skutecznie. Czyli wszystko to, co jest ponad minimalne i skuteczne, jest przekroczeniem uprawnień, bo nie jest potrzebne. I to wynika jasno z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Jacek Wrona, były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji. W punkcie 5 artykułu 15 jest napisane: kajdanek zespolonych lub kajdanek zakładanych na nogi można użyć wyłącznie wobec osób. Podpunkt 2 mówi: zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z użyciem broni palnej, materiału wybuchowych lub innego niebezpiecznego narzędzia lub przestępstwa, o których mowa w artykule między innymi 148, czyli zabójstwa. Czy pana zdaniem środki zastosowane przez policję były adekwatne do sytuacji? Pierwszym takim elementem wzburzenia, które widziałem wśród internautów popierających wystąpienie rzecznika... Dariusz Loranty, były negocjator policyjny. Było to, że go zatrzymano w gaciach i pod koszulce. Cała odzież z miejsca zatrzymania sprawcy została zabrana na przebadanie. Proszę pamiętać, że na każdym elemencie odzieży, której nie wiemy, którą miał wtedy w dniu zdarzenia na sobie, mogą być elementy biologiczne, które w sposób ewidentny mogą potwierdzić jego udział. Gdybyśmy zatrzymali dilera, który miał dwie działki marihuany, można powiedzieć, no tak, no bez sensu jest to, aczkolwiek jest to dozwolone, ale jest to może troszeczkę przesada. Ale ten człowiek był podejrzewany, teraz jest podejrzany o dokonanie skrajnie brutalnego mordu na małoletniej dziewczynce. Jaka kategoria się wymyka temu wszystkiemu? Dodajmy, że zatrzymany przyznał się do zabójstwa dziewczynki, został aresztowany na 3 miesiące, nadano mu status więźnia niebezpiecznego. Tą sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. W tej sprawie głosy państwa, zdd@polskieradio.pl, 2273, także SMS-owo 71335. Popołudniowe zapraszamy do Trójki, prawie 18 minut po 16. Chciałbym być znowu młody, żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna. Zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. Nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych, żeby choć na chwilę wróciła beztroska. Dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać i czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć. To coś jak wypaść przez okno, uwiera jak pęknięta warga. Niby uśmiech na twarzy, lecz trochę to waży, co trzymam na barkach jak sztanga. Wlepiasz we mnie oczy jak manga, są niebieskie, wielkie i szkliste. Chcielibyśmy wyjść już na prostą, ale każdy nosi coś starego jak bliznę. Pójdźmy dziś na łatwiznę, przyznaj, mega będzie to zrobić dla sportu. I nie musisz się starać o wizę, nie weźmiemy też ze sobą paszportów. Nie mów mi, że nic z tego nie wyjdzie. Twoje wizje są jak róża bez kolców, nie istnieją, są niemożliwe. Powiedz tylko. rzucasz. Wszyscy goście są tacy sami. Tak jest na pierwszy rzut oka. Łzy spływają stróżkami, trzepoczesz rzęsami. Tuż spływa barwami po bokach. Na policzkach masz obrazy poloka. Ile waży twoja przeszłość i droga? Ciężko jest ci to oddać słowami. Twoje łzy jak pieprzone tsunami, falami. Ja i ty tak jak ogień i woda. Zamiast kochać to wciąż się zwalczamy. Nasze ciała stają się żywiołami. To co jest między nami chciałbym zacząć od nowa. Ale nic tak nie rani jak słowa. Ja i ty tak jak król i królowa. Jak dynamit jest wybuchowa ta mieszanka. I ciężko w to znów inwestować. Więc sama niesiesz swój uśmiech. Wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe rózgi ci wchodzą jak woda. Chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni. Od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz. Może pójdźmy gdzieś. Dla odwagi weź 200 wódki. Być szczęśliwa, wiecznie młoda. Chcesz coś jeszcze? Móc zbudować. Coś przemija jak uroda. Gra jak sushi, jest surowa. Niemożliwe jest nasze wspólne życie. Jak egzystencja na słońcu. Ulatujesz tak jak dusza na końcu. Ale nadal. Pan Karol ze Stronia Śląskiego napisał: kajdanki zespolone, okej, ale czy wyprowadzenie w bieliźnie boso nie było odczłowieczeniem? To było medialne przedstawienie na potrzeby tych, którzy chętnie by dokonali samosądu. zd3@polskieradio.pl 71335, także numer telefonu 22 i 73. Przepraszam, ale brutalne czy poniżające traktowanie tego zatrzymanego facta jest głupie i szkodliwe, bo po pierwsze on może być niewinny i wtedy zapłacimy odszkodowanie, ale jeszcze gorzej, jeżeli jest winny, bo wtedy każdy adwokat podniesie kasus z komendy i będzie twierdził, że on był torturowany, poniżany i przyznał się po zastraszeniu przez policję. Policjanci zrobili tutaj naprawdę głupią rzecz, poniżając go, szykanując i jeszcze publikując to w mediach. Czekamy na Państwa głosy i bardzo dziękuję za szybką reakcję. Dodam tylko w uzupełnieniu, że zatrzymany przyznał się do zabójstwa dziewczynki i został aresztowany na 3 miesiące. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 16. Zmieniamy temat. Nieświeży mintaj zamiast świeżego dorsza, niewłaściwe składniki i brudne lodówki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę przydrożne bary i restauracje. I co? I prawie 90% nie spełnia standardów konsumenckich. Niestety w zdecydowanej większości takich miejsc, barów ulokowanych na stacjach benzynowych, na dworcach. Malwina Buszko z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Występują nieprawidłowości, dotyczy to 87% takich lokali. Są to nieprawidłowości różnego rodzaju, począwszy od podmiany składników po trawach, które dostajemy do jedzenia, poprzez oszustwa na wadze, poprzez jakieś złe warunki sanitarne, niewłaściwe oznakowanie, niewłaściwe informowanie o cenach. A czy na oko możemy ocenić w ogóle świeżość potrawy? Każdą potrawę można ubarwić. Szef kuchni Paweł Koziorowski. Każdą potrawę można stuningować na tyle, że damy się oszukać. Dla laika jest to praktycznie nie do wykrycia. Bary przydrożne, restauracje przydrożne. Czy pan w ogóle jada w takich miejscach? Tak, korzystam głównie z stacji benzynowych. Ja korzystając z takich miejsc sugeruję się zawsze tym, co widzę po drodze. Jeśli jest o 14, tak jak jest godzina obiadowa. Widzę, że jest dużo kierowców tirów, jakiś innych tam, jakiś zajazd. To jest dla mnie wyznacznik, że tam może być dobrze, tanio, można dobrze zjeść. A czy są takie wyznaczniki, gdzie szukać dobrego jedzenia, jeżeli jesteśmy w trasie? To jest dokładnie tak samo jak w miejscach największego natężenia ruchu turystycznego. Robert Makłowicz, krytyk kulinarny i podróżnik. No jeśli ktoś chce szukać dobrego jedzenia, to raczej nie szuka go w Paryżu, wokół wieży Eiffla, w Krakowie, na Trakcie Królewskim, czy też w Warszawie, na Starówce. Wiadomo, że to są pułapki najczęściej zastawiane na turystów. No i podobnie jest z miejscami przydrożnymi. Przykładowo nieprawidłowości dotyczą podmieniania składników. Dotyczy to na przykład mięsa, grillowanych kotletach, które miały być z jagnięciny. Były różne rodzaje mięsa, wołowina, wieprzowina i drób, natomiast tej jagnięciny w ogóle nie było. No tak, i jeszcze pojawia się ta kwestia, czy to ryba świeża, czy ryba mrożona. To jak to rozpoznać? Jest to do rozpoznania pod warunkiem, że ryba nie jest w sosie. Jeśli jest to ryba grillowana albo ryba smażona, możemy to po przekrojeniu zobaczyć strukturę. Ryba się rozpływa, ryba jest bardzo soczysta, wszystko się rozpływa. rozpływa, wręcz pływa na talerzu. To nie świadczy o jej świeżości, a świadczy o tym, że ryba była prawdopodobnie mrożona. Kwestia, gdzie kupujemy. Jeśli kupujemy w przydrożnym barze, to nie liczmy na to, że dostaniemy rybę klasy pierwszej. Ktoś, jeśli robi na ilość, to ilość nie idzie najczęściej z jakością. Ja jako klientka, to co powinnam wiedzieć, zanim dostanę potrawę? Powinny być wymienione składniki, powinna być wymieniona wielkość porcji, powinna być informacja o alergenach. Druga ważna sprawa, powinniśmy mieć pełną informację o cenach. Ta cena powinna być umieszczona w widocznym miejscu, czy to w menu, w karcie dań, w cenniku ogólnodostępnym. Nie może być tak, że musimy się dopytywać u obsługi o coś, albo że zostaniemy zaskoczeni jakimiś dodatkowymi składnikami, za które będziemy musieli dodatkowo zapłacić, chociaż nie mieliśmy takiej informacji. A o przydrożną strawę dopytywała Monika Suszek. Czekamy na Państwa głosy także w tej sprawie. A nie wiem, kto się nie strów w takim barze, niech pierwszy rzuci kamieniem. Kontakt z nami, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Pan Bartłomiej napisał: sam jestem funkcjonariuszem policji, stąd mogę zabrać głos. Jak to wygląda od strony zatrzymującego? Jest to działanie dynamiczne. Podczas zatrzymania trzeba dążyć do unieruchomienia osoby zatrzymywanej, uniemożliwić mu ucieczkę lub użycie przemocy wobec funkcjonariuszy. Musicie Państwo wybrać, czy chcecie mieć policję, która jest pewna, skuteczna i wzbudzająca strach i respekt, nazwijmy to bandytów, czy policjantów uśmiechniętych, którzy będą bali się podnieść głos lub zastosować środki przymusu. Państwa decyzja. Bardzo dziękujemy. Pan Bartłomiej napisał na zd3@polskieradio.pl. Punktualnie 16:30. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Tragiczna i wręcz szokująca wiadomość z Rybnika. 68-letnia kursantka zdająca egzamin na prawo jazdy śmiertelnie potrąciła egzaminatora. Wypadek wydarzył się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. W Niemczech zderzyły się myśliwce. Piloci zdołali się katapultować. Do wypadku doszło w północno-wschodniej części kraju. Trzy maszyny wykonywały zadanie w powietrzu. Zderzenie dwóch samolotów Eurofighter widział trzeci pilot. Jednego z lotników udało się odnaleźć. Trwają poszukiwania drugiego. Komisja powołana przez starostę z Janowa Lubelskiego liczy straty po nawałnicy, która w ubiegłym tygodniu nawiedziła miejscowość Wierzchowiska. Po oberwaniu chmury pod wodą znalazły się trzy miejscowości. Wstępne straty na drogach powiatowych są szacowane na 2 miliony złotych, mówi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki. Najgorsza sytuacja jest w miejscowości Pasieka. Został tam poderwany przepływ, który w tej chwili jest już jedna strona zasypana i przejazd jest, ale sytuacja jest bardzo dramatyczna z uwagi na to, że należy tam wybudować porządny, duży przepływ, gdyż ten jest za mały. Problem polega na tym jeszcze, że na odpływie uszkadza skarpę. Tam jest duże urwisko, które może powodować osuwanie się tej urwiska i zagrozi wtedy budynkowi mieszkalnemu, który znajduje się obok tego przepustu. Po nawałnicy zostało zalanych ponad 100 budynków. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Pogodnie, słonecznie, upalnie, z każdym dniem coraz bardziej gorąco. Dziś od 21 stopni nad morzem, miejscami na Podkarpaciu. No to jest okazja, by miejsce by wytknąć, ale 29 na Dolnym Śląsku. Noc pogodna od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na południu i południowym wschodzie. Za to jutro słonecznie, już gorąco, na Półwyspie Helskim 22 stopnie, w większości regionów 26, 29, 30 na południu. Najwyższa temperatura do 32 na południowym zachodzie. W najbliższych kilku dniach nawet do 37 stopni. Zdaje się, w środę albo w czwartek w Zielonej Górze. Tak tylko podejrzałem panu synoptykowi przez ramię. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej. Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład-pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednio niestety przewiozła wszę. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głową.

Paul Simon w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty 17. W Gdyni trwa druga odsłona Forum Wizji Rozwoju. To zbiór ponad 50 paneli dyskusyjnych dotyczących różnych gałęzi naszej gospodarki. Nad Bałtykiem pojawiła się także zapowiedź rozbudowy torów dookoła krajowych portów. Co z niej może wyniknąć, sprawdzał Michał Fedusio. Podczas Forum Wizji Rozwoju Gospodarce Morskiej poświęcony jest szereg paneli dyskusyjnych. Szef rządu Mateusz Morawiecki przybył do Trójmiasta z dobrą nowiną, konkretnie z zapowiedzią renowacji połączeń kolejowych w obrębie dwóch portów, gdańskiego i gdyńskiego. Chodziło łącznie o 300 km nowych torów, co ma przyczynić się do dalszej poprawy naszych wskaźników wymiany handlowej, mówił Mateusz Morawiecki. Pokazujemy, że te nowe siły wzrostu gospodarczego, ta witalność gospodarki polskiej, którą widzimy wokół nas, przyczyniają się do podtrzymania wzrostu gospodarczego powyżej 4%, a więc do poziomu, który jeszcze 12 miesięcy temu wydawał się nieosiągalny. Zapowiedź inwestycji 3 miliardów złotych w 2,5 roku bardzo ucieszyła Wiesława Piotrzkowskiego, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Podkreślał on, że przeładunek towarów ze statków na wagony dziś napotyka na spore ograniczenia w infrastrukturze. Jeśli towar już trafi na place składowe, na depoty, my chcemy, żebyśmy byli hubem, zarówno kontenerowym, jak i masowym i paliwowym. Mamy ku temu wszelkie predyspozycje. To musimy ten towar wywieźć. Z jednej strony drogami, rozwiązaniem modernizowanym przez cały czas i rozwijającym się. O transporcie drogowym wiemy, ale i kolej. Dodatkowe pieniądze dla trójmiejskich portów nie spowodują, że staniemy się z miejsca drugim Rotterdamem czy Hamburgiem, ale z pewnością poprawią naszą wydajność. Szczególnie, że tak jak w przypadku dystrybucji gazu, mamy aspirację, by być lokalnym hubem transportowym, dodał dyrektor. Tylko nowoczesne magistrale kolejowe, to o czym mówił pan premier Morawiecki, są w stanie sprostać wyzwaniom, które przed nami czekają. Szybkości wywozu towaru, wielkości składu, wahadła kolejowego, ilości wagonów i ilości towaru, który w jednym rzucie możemy wywieźć. Nowoczesne połączenia dadzą naszym portom możliwość obsługi większych i cięższych składów. Jednorazowo będzie zatem można przygotować do dalszej wysyłki większe partie towarów, na przykład zamówień z internetu. Z Gdyni relacjonował dla nas Michał Fedusio. Nowe nagranie w Trójce? Nie miałbym nic przeciwko, gdyby The Water Boys byli w pierwszej dziesiątce listy przebojów Trójki. Co państwo na to? Say the sweetest victory is in defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Sommer's boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. The eye of a storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I'm going up to the front. I'm going to make stand with my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard, just a distraction. Because love isn't words, honey, love is action. Let's go, baby. z listy przebojów trójki? No tak, ale to na razie miejsce 56 ze szczęśliwej trzynastki. The Water Boys. Kto był na koncercie, wie, jaki to żywioł. No przecież się mylić nie możemy. Wśród trójkowiczów są i tacy, którzy bywają na takich fantastycznych wydarzeniach muzycznych. Za kwadrans 17. Zapraszamy do trójki. A teraz o łataniu dziur w jezdni i stawianiu znaków drogowych. Uwaga, na własną rękę. Mieszkańcy jednego z krakowskich osiedli mieli dość niemocy urzędniczej. Nie mogąc doprosić się budowy ronda i przejścia dla pieszych, sami je stworzyli za pomocą kredy i farby. No ich zdaniem pasy są niezbędne, bo przejeżdżające w tym miejscu samochody jeżdżą zbyt szybko. Zwracają uwagi osobowe auta. Mieszkańcy ulicy Fabrycznej i Cystersów. Maciej Hankus, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Grzegórzki w Krakowie. W formie akcji sąsiedzkiej namalowali pasy, rondo, wycięli znaki z kartonu, żeby pokazać, że jest tam potrzebne rondo i przejście. Mnie się w ogóle podobają inicjatywy obywatelskie, takie, że się nie łamie prawa, ale próbuje coś zmienić na drogach. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Natomiast czasami jestem sceptyczny wobec wyznaczenia nowych przejść dla pieszych. Jako manifestację takie wyznaczenie miejsca farbą lub kredą i zwrócenie uwagi urzędników na potrzeby jest okej. Okay. Formalnie nie istnieje. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jeśli ktoś nie miał uprawnień do tego, żeby je tam w ogóle umiejscowić, a takie miejsce jak przejść dla pieszych jest miejscem bardzo szczególnym na drodze, więc tutaj formalnie nie istnieje. To są malutkie znaki, które nijak się mają do normalnych rozmiarów znaków drogowych. Sytuacja jest prosta na drogach publicznych. Zygmunt Łużdalewicz, inżynier ruchu drogowego. Musi być projekt organizacji ruchu. Ten projekt musi być zatwierdzony. Znaki na drogach publicznych muszą spełniać warunki, które zostały określone w szczegółowych warunkach dla znaków i sygnałów drogowych. Wymiary, kolor. Nawet dokładne są kształty graficzne, wymiary, jakie musi mieć w zależności od drogi. Gorzej jest, jak to jest na przykład droga prywatna. Tam właściwie to już fantazja nie zna granic. Nie ma obowiązku zatwierdzania. To jest decyzja zarządcy lub właściciela terenu. Twórczość ludzka nie zna granic. Maciej Wroński, partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Są to z różnych materiałów wykonywane, często na jakichś płytach paździerzowych, dykty. Poprawiałem drogę gminną, no wyrzuciłem trochę gruzu, bo nie dało się przejechać przez tą drogę, bo grzeźliśmy z sąsiadami. Połatałem, została na mnie wezwana straż miejska, no i łącznie z policją. Te czynności są przypisane tylko i wyłącznie zarządcy drogi. Sławomir Smyk, referat prasowy Straży Miejskiej w Warszawie. Osoba, która wejdzie na teren drogi, może stworzyć zagrożenie, czym spowoduje niebezpieczeństwo, a tym samym popełni wykroczenie. I takie działanie oczywiście może być karalne. Jakieś nieprzyjemności były? No, zostałem pouczony, że czegoś takiego nie wolno robić. Ale mandatu nie było? Nie. A czy pan próbował tłumaczyć służbom prawa, że skoro tego nikt nie robi, to pan chciał to zrobić? Tak, ale krótko powiedzieli mi, od tego jest zarząd dróg gminnych, oni za to pieniądze biorą, ale nic nie robią. Pan to zrobił za darmo? Ja zrobiłem to za darmo. Widziałem przykłady ludzi, którzy sadzili kwiaty w dziurach drogowych i to spowodowało, że media się tym mocno zainteresowały, a więc spowodowało też, że urzędnicy się tym zainteresowali. Mogę podpowiedzieć bardzo ciekawy pomysł, który zauważyłem na takich drugorzędnych drogach w Rumunii. W przypadku wystąpienia takiej dosyć głębokiej dziury po prostu zamiast właśnie całą procedurę łatania uruchamiać, wkłada się błyskawicznie kij, oznacza się jakąś flagą, chorągiewką. Bardzo dobry pomysł. To jest oszczędność taka duża. Wystarczy zaznaczyć i wtedy wszyscy są bezpieczni. Wtedy wszystko jest w porządku. O poprawianie na własną rękę drogowej infrastruktury pytał Tomasz Jeleński. Ciekaw jestem Państwa głosów w tej sprawie. 2 2 7 3 71335 ZD3 @polskieradio.pl. Także Państwo w sprawie listu policyjnego do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym to policja uzasadnia użycie kajdanek wobec podejrzanego zabójcy. Wszystkim tym osobom, które wyrażają oburzenie w związku z działaniami policjantów zatrzymujących podejrzanego o zamordowanie 10-letniej dziewczynki, chciałbym zadać jedno pytanie. Co by powiedzieli, gdyby policja tam weszła po dobroci, a tenże pan podejrzewany by któregoś z policjantów dźgnął nożem albo innym niebezpiecznym narzędziem i mielibyśmy rannego albo zamordowanego policjanta? Co by powiedzieli? Przypominam, że nie tak dawno policja dość nonszalancko interweniowała przy próbie zatrzymania pana, który okradał bankomat, a ten pan miał kałacha i zastrzelił jednego z policjantów. Tylko dlatego, że do interwencji podeszli niestety niefrasobliwie. Zginął człowiek. Ja tańczę się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. W aresztach śledczych od zawsze siedzieli winni, podejrzani i niewinni od zawsze. Zabawne oburzenie kamery ma policja jako dowód przebiegu zatrzymania, napisał pan Jacek i jeszcze pan Bartosz. Może faktycznie powinien mieć ten osobnik możliwość ubrania. Z drugiej strony jednak policja ma być skuteczna w działaniu. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Teraz wspomnienie. W Bydgoszczy odbył się pogrzeb generała Zbigniewa Nowka, oficera wywiadu, byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Wywiadu. Generał Zbigniew Nowek zmarł tydzień temu w poniedziałek, 17 czerwca, za tydzień obchodziłby 60. urodziny. Generała wspomina historyk profesor Wojciech Polak. To był mój największy przyjaciel. Człowiek no, niezwykły, człowiek związany z historią ostatnich dekad naszego kraju i człowiek, który miał udział, swój ogromny udział w tych przemianach, które nastąpiły. Bo to był z jednej strony no, już opozycjonista w latach 70., który roznosił ulotki, pisał napisy na murach jeszcze w latach 70., jeszcze jako licealista. Razem z Maćkiem Kapczyńskim, moim kolegą z pierwszego ELO w Bydgoszczy. Nagranie archiwalne, generał Zbigniew Nowek. Postanowiliśmy, jako praktycznie 18-latkowie, że założymy podziemną drukarnię. Na studiach przystąpiliśmy już do bardzo zdecydowanych działań. Pierwszy powielacz załatwił nam szef niezależnej oficyny wydawniczej, Mirosław Chojecki. Wydrukowali ulotkę w obronie Anny Walentynowicz w ogromnym nakładzie, 8 tysięcy egzemplarzy. Ona poszła na Gdańsk, bardzo przyczyniła się do wybuchu strajku w stoczni. To była osoba bardzo zawsze merytoryczna, bardzo spokojna. Bartosz Kownacki,